Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Środa, 15 lutego, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Czy mężczyzna, który oszukał tysiące starszych ludzi, trafi za kraty? Decyzja jutro. Dziś ruszyło śledztwo, które ma wyjaśnić, dlaczego sąd od razu nie aresztował Arkadiusza Ł. Normy stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych przekroczone dwukrotnie. Najgorzej jest na południu i w centrum. Lalki i torby uszyte przez uchodźców z Czeczenii. Można kupić i można pomóc. Serwis Trójki zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących sprawy Arkadiusza Ł, nazywanego królem oszustów na wnuczka. Mężczyzna według ustaleń śledczych ma na koncie wielomilionowe oszustwa. Okradał starszych ludzi nie tylko w Polsce, także w kilku europejskich krajach. Nie został aresztowany, sąd zdecydował o dozorze. Tyle, że mężczyzna w komisariacie był tylko raz, potem policjanci już go nie widzieli. Zażalenie złożyła prokuratura, jutro decyzja. Tymczasem dziś poinformowano o rozpoczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędzie rozpatrującą wniosek o areszt dla Arkadiusza Ł. Tą sprawą zajmuje się Ksenia Maćczak. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez sędzia rozpatrującą wniosek o areszt dla Arkadiusza Ł pseudonim Hoss, dokładnie tego, że sąd przekroczył termin 24 godzin, które ma na ewentualne aresztowanie podejrzanego od chwili przekazania mu sprawy przez prokuraturę. Postępowanie to dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i bezprawnego pozbawienia wolności Arkadiusza Ł pseudonim Hoss przez funkcjonariusza publicznego. Poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wątpliwości co do zachowania sądu już następnego dnia miał prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziś mówił o nich także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jeżeli ktoś jest głową procederu przestępczego, jeżeli ktoś się ukrywa, to absolutnie przesłanki zachodzą stosowania tymczasowego aresztowania. Sprawą sędzi od 10 lutego zajmuje się też rzecznik dyscyplinarny. To decyzja Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. Na razie chodzi jednak o wyjaśnienie, czy w ogóle są przesłanki do tego, by wszcząć wobec sędzi postępowanie dyscyplinarne. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Po wielu godzinach poszukiwań strażacy wyłowili ciało mężczyzny, który wczoraj wieczorem wpadł do jeziora w Baniach w zachodniopomorskim. Wcześniej jeździł quadem po, jak się okazało, niewystarczająco zamarzniętej tafli jeziora. O szczegółach tej sprawy Anna Łukaszak z Polskiego Radia Szczecin. Nurkowie natrafili na ciało 48-latka podczas wyciągania quada. Prawdopodobnie liny, które były przywiązane do pojazdu, wzruszyły mu z dna jeziora i odkryły zwłoki. Akcję podnoszenia maszyny wstrzymano. Na miejsce jedzie prokurator. Przypomnijmy, do wypadku doszło wczoraj około 19:00. Dwóch mężczyzn jeździło quadem po zamarzniętym jeziorze Dłużec. Nagle pękł lód. 48-latek wpadł pod taflę. 44-latek zdążył się uratować i zawiadomił policję. Mężczyzna wydmuchał wczoraj ponad 2 promile. Policja wszczęła postępowanie, jednak przesłuchanie mężczyzny będzie możliwe dopiero, gdy wytrzeźwieje. Akcja poszukiwawcza jego kolegi trwała wczoraj do 23:00. Dziś ją wznowiono, a gdy podjęto decyzję o zaprzestaniu poszukiwań z powodu złych warunków, wtedy nurkowie natrafili na ciało mężczyzny. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Centralna, południowa i południowo-zachodniopolska. Mieszkańcy tych regionów oddychają dziś powietrzem fatalnej jakości. Dokładniej o tym, gdzie jest najgorzej, informuje Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Najwyższe stężenia są w województwach śląskim, małopolskim, łódzkim, dolnośląskim. Szczególnie wysokie są w dużych miastach. W związku ze smogiem od południa do jutra do północy za darmo komunikacją miejską mogą jeździć mieszkańcy Śląska. Trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. Podobnie jest w Krakowie. Komunikacja póki co obowiązuje dla osób, które posiadają ważny dowód rejestracyjny. Jeżeli chcą zabrać ze sobą pasażerów, to mogą to zrobić w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc siedzących wpisanych do dowodu rejestracyjnego. Pełnomocnik prezydenta Krakowa Witold Śmiałek informuje, że 15 tysięcy kierowców każdego dnia obowiązywania darmowych przejazdów zostawia swoje samochody w garażach. Mimo to znaczącej poprawy jakości powietrza nie widać, a to dlatego, ocenia Andrzej Guła z Alarmu Smogowego, że za smog odpowiada głównie palenie węglem słabej jakości w starych piecach. Przy takim stężeniu, jak mamy obecnie, wprowadzenie darmowej komunikacji w mieście może obniżyć zanieczyszczenie powietrza o ułamek procenta. Dlatego też powinniśmy dołożyć starań, żeby wyeliminować prawdziwe źródła niskiej emisji, czyli domowe paleniska opalane węglem, drewnem. To dodajmy jeszcze, że pył zawieszony, który wdychamy, to m.in. siarka, metale ciężkie i silnie toksyczne chemiczne związki organiczne. Wolontariusze z Lubelszczyzny sprzedają szmaciane lalki i torby uszyte przez uchodźców z Czeczenii. Od pół roku czeczeńskie rodziny, czekając na status uchodźcy, koczują na granicy polsko-białoruskiej na dworcu w Brześciu. Żeby kupić żywność, pieluchy czy lekarstwa dla dzieci, kobiety postanowiły szyć lalki i torby, które są wysyłane do Polski. Pieniądze ze sprzedaży trafiają do uchodźców, mówi ksiądz Mieczysław Puzewicz. To jest bardzo potrzebna pomoc, bo dzięki temu te rodziny mogą kupić sobie żywność, lekarstwa, ubrania, czy też chociażby ufundować jakąś dla swoich dzieci, jak jest taka potrzeba, wizytę w szpitalu czy u lekarza. Jutro lalki będzie można kupić w Warszawie w księgarni Wrzenie Świata. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy pogodnie, ale miejscami, głównie na południu i na wschodzie, mgły, gdzieniegdzie zmniejszające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od minus 6 stopni na południu do minus 1 na północy. Jutro słonecznie, choć początkowo na wschodzie będzie się chmurzyć, a rano lokalnie, głównie na południu i na wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, szybko zanikające. Temperatura jutro znowu powyżej zera, od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 8, plus 10 nawet maksymalnie na zachodzie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od niespodziewanej zmiany kursu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Donald Trump chce, by Rosja zwróciła Ukrainie Krym. To nagłe oświadczenie to jest coś niezwykłego. Niebezpieczny ruch. I teraz jeżeli spojrzymy na to, co z kolei robią Rosjanie. Podejrzenie, że mają te pociski średniego zasięgu, najbardziej niebezpieczne, bo ich się nie da zestrzelić w trakcie, no czyli trzeba odpowiedzieć tym samym, no a to już jest trzecia wojna światowa, o którą pyta mój wnuk, lat 9. To są takie testy. O gwałtownym ochłodzeniu między USA a Rosją już za chwilę. U nas ocieplenie zrobiło się wyraźnie cieplej i śnieg znika w oczach. I to dobrze, bo jak pokazuje statystyka, odśnieżanie to bardzo niebezpieczna czynność. Odśnieżający mężczyźni częściej niż w innych sytuacjach padają ścięci zawałem serca. Odśnieżanie to też w pewnym sensie jest gimnastyka, jeżeli pójdzie chłop z szuflą i podgarnia. Ale coś jest nie tak, bo zdarza się, że taka gimnastyka częściej niż inne gimnastyki kończy się zawałem. Dlaczego? O tym za kwadrans. Za pół godziny zapytamy o sens istnienia urzędów pracy. Jako pracodawca wiem, że rzadko kiedy korzystam z tych urzędów pracy. Urzędy pracy, które generują koszty państwa gdzieś w okolicach 4 miliardów złotych rocznie, powinny być po prostu zlikwidowane. O sensie istnienia urzędów pracy za pół godziny. Po 17 połączymy się z Pawłem Drozdem, który na południowych krańcach Ameryki Południowej, hen po drugiej stronie ziemi i zaczyna właśnie wyprawę na Antarktydę. Okrętuje się na jachcie Selma, on i kilku innych artystów. Dla mnie to jest coś niesamowitego widzieć na własne oczy to, co się kiedyś widziało tylko na zdjęciach. No ta trójwymiarowość, te zapachy, te dźwięki, to wszystko razem stwarza no, atmosferę, której nie sposób przenieść na tych zdjęciach, które się wcześniej gdzieś tam oglądało. No, to ostatnie godziny na lądzie. Trzy sztuki w Antarktyce właśnie startują. Relacja sportu w Ushuaii w Argentynie na południowych krańcach Ameryki Południowej za godzinę. Młodzi mówią dość. To już tytuł dzisiejszego reportażu. Co straciłam w pracy na czarno? Przede wszystkim straciłam brak możliwości jakiegokolwiek zachorowania, bo po prostu jeśli nie pracujesz, to nie masz pieniędzy i koniec. Dziewczyny po prostu nie chciały tych umów. Ja chciałam im je dać. Nie chciały, bo bały się, że będą miały niższe wynagrodzenie w związku z tym. Część z państwa zapewne zna te realia. Młodzi mówią dość. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy

I'm off from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures, diamonds from space, pure facets and features. Let's jack drug from your lips, making you think I couldn't was to let baby kiss some of those hot thoughts melting your cool. Could be that so long my shine mind. The signal and cues you got. Ależ się zimno zrobiło między Ameryką a Rosją. Zapraszamy do Trójki. I to nagłe ochłodzenie, koniec prorosyjskiej polityki Donalda Trumpa. Amerykański prezydent, dotychczas przychylny Moskwie, dziś mówi, że oczekuje od rosyjskiego rządu zwrotu Krymu oraz wyciszenia konfliktu na Ukrainie. A takie słowa padają chwilę po tajemniczej dymisji doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa Michaela Flynna. O co w tym wszystkim chodzi, wyjaśnia wieloletni korespondent polskich mediów w Stanach Andrzej Krajewski. To jest na użytek wewnętrzny. Ta nagła reakcja ma po prostu przykryć to, co stało się w Białym Domu. Po miesiącu generał odpowiedzialny za bezpieczeństwo musiał zrezygnować. No coś trzeba zrobić. Trzeba pokazać, że wobec Rosji ma się postawę twardą. Donald Trump jest biznesmenem. I wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał faktycznie stan interesów z Rosją, który on będzie chciał przeprowadzić. On dzisiaj mówi jedno, jutro powie, to było wczoraj. Nieszczęście, jakie mamy na świecie z tym politykiem, polega na tym, że on jest nieobliczalny. Że nie wiadomo, co jutro powie, jak komu rękę ściśnie, bo on po prostu potrafi powiedzieć, to jest nieaktualne. Nagła zmiana frontu jest właśnie próbą pokazania, że administracja Trumpa może twardo postawić się Rosji. Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. Trudno traktować takie zapowiedzi poważnie, gdy są one wydawane bez przygotowania. Kiedy czyta się, jak funkcjonuje nowa administracja, no to włos dęba stają, bo instytucje amerykańskie odpowiadające za bezpieczeństwo tego kraju muszą dostosowywać swoją politykę do właśnie takich nieskoordynowanych wypowiedzi prezydenta. To jest zwrot polityki wobec Rosji, czy to tylko taka gra? Ja bym to odbierał jako pewien balon próbny. Profesor Michał Horośnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inaczej nie da się tego nazwać. Z pewnością inicjatywa zwrotu Krymu zostanie przez Kreml po prostu wyśmiana, a kwestia walk na Ukrainie zostanie określona jako sprawa między Rosją i Ukrainą. Nie traktowałbym nadmiernie poważnie niestety tego oświadczenia. To nagłe oświadczenie to jest coś niezwykłego. Rzeczywiście, to jest jakby odejście zupełne od tego, co on sygnalizował i taki typowy, niebezpieczny ruch. I teraz jeżeli spojrzymy na to, co z kolei robią Rosjanie, czyli podejrzenie, że mają te pociski średniego zasięgu, najbardziej niebezpieczne, bo ich się nie da zestrzelić w trakcie, no czyli trzeba odpowiedzieć tym samym, no a to już jest trzecia wojna światowa, o którą pyta mój wnuk, lat 9, więc to też o czymś świadczy. Z drugiej strony rosyjskie okręty u wybrzeży, prawda, amerykańskich, to są takie testy. W takiej sytuacji ten charakter Trumpa, te jego nagłe oświadczenia są niesłychanie niebezpieczne. O co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? Tajemnicza dymisja, chwilę później słowa mogące sugerować zmianę polityki w stosunku do Moskwy. O co w tym wszystkim chodzi? Dymisja generała Flynna jest oczywiście zaskakująca, ale jak najbardziej uzasadniona. Doniesienia mówią o tym, że odbywał on rozmowy, nie jedną, ale kilka i to nawet kilka jednego dnia z rosyjskim ambasadorem, w których to rozmowach mówił o możliwości zniesienia sankcji przeciwko Rosji, sankcji nałożonych przez administrację Baracka Obamy. I może nie byłoby w tym jeszcze nic takiego skandalicznego, gdyby nie fakt, że rozmowy odbyły się na kilka tygodni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa. To jest złamanie protokołu zakazującego prywatnym obywatelom, bo wtedy Michael Flynn był jeszcze prywatnym obywatelem, prowadzenia polityki amerykańskiej. Tło tej sprawy zapewne nie zostanie ujawnione, ale z pewnością kontrwywiad coś ustalił nieprzyjemnego, co spowodowało jego niemal błyskawiczną dymisję. To jest głębsza sprawa i problem jest tylko otwarty, kto będzie następców. Prawdopodobnie ilość tych kontaktów była już taka, a być może jakość dowodów na ten temat była już taka, że nie sposób było trzymać Flina dłużej, dlatego że mogli to ujawnić Rosjanie. Skandal w Waszyngtonie jest ogromny, dopiero nabiera rozpędu. Jeżeli Trump wiedział o tych rozmowach wcześniej, dlaczego nie zdymisjonował Flina wcześniej? Tutaj możemy mówić już o złamaniu prawa. No to może być jeden kamyczek, który poruszy całą lawinę kontrowersji. To znaczy, że on mógłby być ewentualnym jakimś kamyczkiem do tego, żeby powstał impeachment Trumpa? Wiele osób twierdzi, że on jest bardzo prawdopodobny, ale do tego potrzeba by było woli i chęci ze strony Partii Republikańskiej w Kongresie. Na razie jej nie ma. Bo ewentualny impeachment prezydenta może rozpocząć amerykański kongres, a tam większość mają republikanie. O to, o co chodzi, pytał Łukasz Karusta. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 16. Już za chwilę zabierzemy się za odśnieżanie. Robota to niebezpieczna, bo jak pokazuje statystyka, przy tej czynności mężczyźni częściej niż w innych okolicznościach padają złożeni zawałem. Goldfrapp. Zabieramy się za odśnieżanie, bo śnieg znika w oczach. Zapraszamy do Trójki. Temat może być nieaktualny. Dobrze, że zima dobiega końca, bo jak sugerują kanadyjscy naukowcy, będzie mniej okazji do zawałów. Na łamach Canadian Medical Association Journal opublikowano pracę, z której wynika, że wraz z opadami śniegu wzrasta liczba ataków serca. Tej zależności nie odnotowano w przypadku kobiet. Badań nie można bagatelizować, bo poddano analizie 128 tysięcy hospitalizacji i 68 tysięcy zgonów z powodu niedyspozycji serca. Kanadyjczycy zrobili takie duże badania, przez 30 lat robili badania, tak. I wyszło im, że odśnieżanie zabija mężczyzn. Zrobił pan minę zdziwioną. Mieszkałem w domku jednorodzinnym. Aha. Oczywiście trzeba było odśnieżać, ale to byłem młodym chłopakiem. Poczuwałem się do tego, że trzeba odśnieżyć. A żona nie odśnieżała? Nie. Pan dał przykład podnoszenie ciężarów. Ruch następuje w stawach, natomiast nie ma przemieszczania się tak jakby organizmu w przestrzeni. Fizjoterapeuta Marcin Ciosek, NL Sport. Ruch w stawach odbywa się w pozycji tak jakby statycznej, czyli stojąc. Nie ma takiego przemieszczania się. Natomiast obciążenie dynamiczne, wszelkiego rodzaju biegi, skoki, kiedy mamy przemieszczanie się naszego układu mięśniowo-szkieletowego w przestrzeni. I to jest zdrowie, jak się przemieszczamy. Całkowicie inaczej pracuje nam wtedy pompa mięśniowa, Tak naprawdę wysiłek statyczny jest wysiłkiem beztlenowym. Nie ma doprowadzonego tlenu do mięśni. Wysiłek trwający krótko, ale o bardzo dużej intensywności. To podnoszenie łopaty, na której jest 8 kg na przykład śniegu, można zaliczyć do statycznego obciążenia. Człowiek stoi i macha tą łopatą, czyli dźwiga. Tak jest. Wiadomo, że mężczyzna dźwignie więcej niż kobieta. Kobieta dźwignie mniejszy ciężar, natomiast musi zrobić to większą ilość razy, przez co mamy wysiłek wchodzący być może już w tlen. Natomiast dźwigając większe obciążenie, mniejszą ilość powtórzeń, mamy bardziej wysiłek beztlenowy. Wiemy, że jesteś posiadaczem pięknego domu, czyli również masz obowiązki związane z odśnieżaniem. Dom jest tak położony, że od wejścia z domu do bramy jest dobre 20 metrów. Nasz kolega redakcyjny Michał Olszański. Bardzo istotny jest rodzaj śniegu, który zalega. Jeśli to jest mokry, ciężki śnieg i spadło go 15-20 cm, to jest to naprawdę niezwykle ciężka, żmudna robota. Bo praktycznie każda szufla waży ładnych 8-10 kilo. Wszystko to idzie z mięśni brzucha. Muszę to dobrze wziąć na szuflę i ruchem nagłym, mocnym wyrzucić ten śnieg na bok, na stertę. Jestem spocony po takiej pracy, totalnie zmęczony, ale jaka satysfakcja. Patrzę sobie na tą pracę, bo znalazłem to. Be aware of heart attack risk from shoveling snow. Kardiolog dr Paweł Balsam, Centrum Medyczne przy Parku. Maksymalne tętno obliczamy z takiego prostego wzoru. 220 minus nasz wiek. Czyli jeżeli mamy tego 50-latka odśnieżającego swoją posesję, to jego maksymalne tętno zgodnie z tym wzorem jest około 170 uderzeń na minutę. Jeżeli teraz ktoś ma już rozpoznaną chorobę wieńcową, to ryzyko zawału serca takiego pacjenta jest podwyższone. Kobiety dłużej żyją jak mężczyźni. Bo kobiety, widzi pan, z głową żyją. Nawet odśnieżać potrafią. Mniej tego śniegu biorą. Pani, ja czyli neguję. Po prostu. A ja mężczyzna to tak się lubi rzucać. Szybko, tak, dużo, żeby było. Ale macie coś, panowie, w sobie takiego? Tak, oczywiście. Prawda? Wie pani, ja na przykład, jeżeli jakąś pracę mam do wykonania, to ją lubię robić szybko. Żona się denerwuje. Nie mógłbyś to zrobić bardziej dokładnie. Ja mówię, chcę mieć to z głowy i cześć. Odśnieżanie to też w pewnym sensie jest gimnastyka. Jeżeli pójdzie chłop z szuflą i podgarnia. Poprzerzuca trochę. Tak, wysiłek usprawnia serce. Ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Śniegu może w tym roku już dużo nie będzie, ale zaczyna się kopanie w ogródkach i na działkach. I tu też występuje tak zwane obciążenie stateczne, ruch podobny. O czym przypomina Ewa Dudzińska. A wniosek z tego jaki? Kobiety do łopat. Przypomnę wzór na tętno maksymalne 220 minus wiek. Backing is confusing now. We're being watched by experts. We're being watched by experts. We're being watched by experts. We're being. I try to blur it out. I can't find the words. I can't find the words. I can't find the words. Next, we are the clues. Now, I'm gonna tell you my secrets. I'm gonna tell you my secrets. I'm gonna tell you my secrets. I'm gonna. I try to blurt it out, but I can't find the words. I can't find the words. I can't find the words. I try to blurt it out, but I can't find the words. I can't find the words. I can't find the words. We're all dzwonię w sprawie odśnieżania. Teraz dopiero mi to mówicie. Odśnieżam od 12 roku życia. Mama była gospodarzem domu na Gdańskim Orenie, więc 5-4 rano wstań, Zenek, śnieg na dworze. Zastępowałem ojca, którego ciągle nie było. Więc teraz dopiero się dowiaduję, że zawał mi groził, tak? Także dziękuję bardzo za taką audycję. Teraz pan widzi, ile pan miał szczęścia w życiu. Poszło bokiem. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Premier napisała list do kierowcy, który brał udział w wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Szefowa rządu Beata Szydło napisała m.in., że chce, by ta sprawa była, tu cytat, potraktowana jak każde inne zdarzenie. 21-letni kierowca usłyszał wczoraj prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Grożą mu 3 lata więzienia. Ponad 500 000 uchodźców próbowało przekroczyć granicę Unii Europejskiej w 2016 roku. To niemal 4 razy mniej niż rok wcześniej. Takie dane są w najnowszym raporcie, który przedstawia Frontex, unijna agencja zajmująca się ochroną granic zewnętrznych wspólnoty. W ciągu minionego roku wjazdu na teren Unii odmówiono ponad 200 000 ludzi. To jest o niemal połowę więcej niż w 2015. Projekt bezpłatnej pomocy prawnej do poprawki. Resort Sprawiedliwości przygotowuje nowelizację ustawy. Wiceminister Marcin Warchoł tłumaczy, że wsparcie nie trafia do tych, do których powinno. Osoby w średnim wieku, te, które najbardziej potrzebują tej pomocy, a nie korzystają z pomocy społecznej, bo mają zbyt wysokie na to dochody, a nie są tak zamożnymi, aby pójść do adwokata. Niestety te osoby nie korzystają z pomocy prawnej, nie są uprawnionymi, a powinny być. Według danych ministerstwa w ubiegłym roku z bezpłatnych porad prawnych skorzystało ponad 370 tysięcy osób, najwięcej na Mazowszu, najmniej na Opolszczyźnie. Najwięcej pytań dotyczyło prawa cywilnego, spadków i prawa rzeczowego. W Jarocinie zakaz obchodzenia imienin. Chodzi o świętowanie w pracy. Zarząd powiatu jarocińskiego wydał oświadczenie, że jego członkowie nie będą obchodzić ani imienin, ani urodzin w czasie pracy. Ale na tym nie koniec. Starosta stwierdził, że takich uroczystości w godzinach pracy nie powinni urządzać także urzędnicy, nauczyciele i uczniowie. To jest zbędne, zbyteczne i na dodatek krępujące, tłumaczy samorządowiec. W Trójce kolejne informacje o 17.00. Zapraszamy. Noc pogodna, choć miejscami głównie na południu i na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy poniżej zera, od minus 6 stopni na południu do minus 1 na północy. Jutro słonecznie, ale początkowo na wschodzie będzie się chmurzyć, a rano lokalnie głównie na południu i na wschodzie utrzymają się jeszcze mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale będą to mgły szybko zanikające. Temperatura jutro znowu powyżej zera, od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 8, maksymalnie nawet do plus 10, miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, Trójka górą. Czyli zimowy festiwal pod Szenicą. Już od czwartku. Na żywo ze Szklarskiej Poręby, czwartkowa muzyczna poczta UKF o 13:00. I w tonacji Trójki o 14:00. Ze skweru radiowej Trójki będziemy nadawać w piątek. Elfę Trójkę o 9:00. I listę przebojów o 19:00. Ponadto relacje i różnorodne atrakcje na miejscu oraz na naszej antenie. Podobno z góry lepiej widać. I lepiej słychać. Do usłyszenia zatem. Trójka górą. Ho, ho, ho! Katarzyna Borowiecka. Piotr Metz. Michał Olszański. Tomasz Żonda. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak?

'cause I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. Moving on and getting over to John Mayer. To trójka. Sprawie tych zawałów u panów. Ja to myślę, że to jest tak, że kobiety po prostu są przyzwyczajone do jakichś zadań wykonywanych w domu. Jak pan musi coś zrobić, to zaraz zawału dostaje. Dziękuję pani za telefon bardzo. 22 i 7 trójek. Jeszcze list od pana Pawła. Uff, dzięki. W tym roku nie odśnieżałem. Cieszę się, że jestem z wami. Męskie prace nie dają już takiej satysfakcji. Albo coś źle robimy, jak to nasze partnerki twierdzą czasami, a jeszcze się okazuje, że można zginąć przy pracy. Panowie, leżmy spokojnie, nie podnośmy się bez potrzeby. No i to jest wniosek pana Pawła. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Potrzebne, czy wręcz odwrotnie, do likwidacji urzędy pracy, zarówno te powiatowe, jak i wojewódzkie, są kosztowne. Na ten rok na aktywne formy zwalczania bezrobocia przeznaczono aż 6,5 miliona złotych. Nie brakuje osób, które przekonują, że czas najwyższy te urzędy zamknąć, by ich rolę mogły przejąć podmioty prywatne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało już zmianę przepisów regulujących działanie takich placówek. Na razie nie ma mowy o likwidacji, ale o zmianie ich charakteru. Urzędy pracy będą podlegać administracji państwowej, a nie, tak jak jest teraz, samorządom, mówi wiceminister Stanisław Szwed. Przy niższym bezrobociu dobrze, żeby te środki były dobrze wydawane i wiemy też, żeby też trochę zmienić taką opinię, która wśród pracodawców krąży, że urzędy pracy są niepotrzebne, że urząd pracy to jest tam zbędny. Wydaje się, że tutaj potrzeba dokonać zmian, żeby urząd pracy stał się takim aktywnym instrumentem na rynku pracy. Z całą pewnością wciąż jest dosyć duża grupa osób. Paweł Darski, menadżer w firmie doradczej KPMG. W szczególności na przykład osób młodych, które potrzebują różnego rodzaju pomocy instytucji rynku pracy, w tym niewątpliwie również urzędów pracy. I państwa najnowszy raport w jakiś sposób pokazuje, jak to jest z tymi urzędami, jeśli chodzi o młodych ludzi. No, przyglądaliśmy się, jaka jest oferta urzędów pracy, jeżeli chodzi o instrumenty aktywizacyjne dla osób młodych. Są takie instrumenty, które faktycznie mają szansę pomagać osobom młodym. To też na przykład też dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest takim instrumentem. Ale jest też szereg takich instrumentów, z których osoby młode nie korzystają. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę sobie usiąść. Słucham pana. No ja poszukuję pani pracy biurowej. Myślę, że jeżeli chodzi o administrowanie, chociażby z tego punktu widzenia, urzędy pracy podległe ministrowi, czy burmistrzowi, czy staroście na pewno są potrzebne. Lech Antkowiak, dyrektor Urzędu Pracy w Warszawie. Można dyskutować o tym, czy w aktualnym stanie, w jakim funkcjonują polskie urzędy pracy, są w stanie aktywizować ciągle na szczęście tylko 1 300 000 bezrobotnych, z których 52% to są długotrwale bezrobotni. Trzeba tu dzisiaj powiedzieć szczerze. Grzegorz Tokarski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Krajowego Centrum Pracy. Urzędy pracy jako takie nie są niestety przygotowane do aktywizacji tego typu osób. Jako pracodawca wiem, że rzadko kiedy korzystam z tych urzędów pracy. Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, wypowiedź dla Radiowej Jedynki ze stycznia tego roku. One czasami nie przystają do realii i urzędy pracy, które generują koszty państwa gdzieś w okolicach 4 miliardów złotych rocznie, powinny być po prostu zlikwidowane. Bo ja znam takie przypadki, w których 40 milionów wydano na zatrudnienie ludzi bez pracy, nie zatrudniono nikogo, a 40 milionów wydano. Niestety urzędy pracy nie są w stanie skutecznie pomagać, bo żaden staż zawodowy czy szkolenie zawodowe niestety nie zniweluje barier, czy to zdrowotnych, czy rodzinnych, czy finansowych, czy innych. My wychodzimy z taką pomocą naprzeciw i udaje się te osoby skutecznie przywracać na rynek pracy. Nie ma co dyskutować, bo są takie próby dyskutowania, czy urząd pracy, czy prywatna agencja. Otóż uważam, że jedno i drugie powinno funkcjonować. Przyglądaliśmy się doświadczeniom na świecie w tym zakresie, jak funkcjonują służby zatrudnienia w różnych krajach. Pokazują, że te modele są różne. Od skrajności typu prawie całkowita prywatyzacja tych usług, jak na przykład w Australii ma to miejsce, gdzie sektor publiczny odpowiada w zasadzie wyłącznie za rejestrację osób bezrobotnych, a potem wszystkie usługi kierowane są do sektora prywatnego. Przez jakieś modele pośrednie, aż do modeli, gdzie de facto służby publiczne realizują wszystkie zadania. Jest próba konfliktowania prywatnych podmiotów z publicznymi podmiotami i ciągle wytykanie, że ten publiczny to jest B. Otóż jest szereg czynności, które publiczny musi wykonać i jest ogromny obszar do zagospodarowania i tutaj, że tak powiem, można spokojnie myśleć o tym, jak udrożnić ścieżki, żeby agencja, która jest dobra w zatrudnianiu, ma specjalistów, mogła spokojnie za publiczne pieniądze takie czynności wykonywać. Mówiłaś, że lubisz przetwarzać różne przedmioty, tak? A my teraz będziemy starali się znaleźć takie miejsce, gdzie będziesz mogła to robić. W Krakowie. Tam właśnie powstała idea kontraktacji takich usług, czyli zlecania aktywizacji takich osób długotrwale bezrobotnych firmom prywatnym z wynagrodzeniem za sukces, czyli nie za samo próbowanie zaktywizowania, tylko za faktyczne doprowadzenie do zatrudnienia takich osób. I te instrumenty są dziś dostępne i wojewódzkie urzędy pracy z nich korzystają. Oprócz centralizacji urzędów, rząd planuje też zniesienie profilowania bezrobotnych. Dziś takie osoby są systemowo szufladkowane i przez to nie mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia dostępnych w urzędach. A zmiana przepisów miałaby wejść w życie od nowego roku, o co pytał Kuba Witkowski. Już za chwilę Ernest Zazuni, Trzy strony świata. Dziś o sytuacji w Korei Północnej. Punktem wyjścia będzie historia jak ze szpiegowskiego filmu, czyli historia morderstwa na lotnisku w Kuala Lumpur, gdzie zabity został Kim Jong-nam. To ładnie, to zobacz, historia morderstwa na lotnisku w Kuala Lumpur. To już jest tytuł szpiegowskiej historii, szpiegowskiej książki. Ja ten tytuł sobie zastrzegam od ciebie kupiony. Jak napiszę pierwszą swoją książkę, to taki będzie miała tytuł. Morderstwo było tyle, że wciąż nie ma pewności co do tego, jak Kim Jong-nam został zabity. Tak? Czy igłą, czy jakąś substancją rozpylającą. Doniesienia są różne. Sekcja zwłok trwa. Wszystko wyjaśni się. Do końca też nie wiadomo, czy to on, bo służby malezyjskie mówią, że mężczyzna posługujący się paszportem i tu pada dziwne imię i nazwisko. I od tego wątku już za chwilę rozpoczną się Trzy strony świata. Just believe, another day. Just breathe, just breathe. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Jeśli potwierdzą się informacje o tym, że za zabójstwem Kim Jong-nama stoją władze Korei Północnej, to będzie to dowód, jak upiorny i nieludzki jest ten reżim. Komentuje sensacyjne doniesienia południowo-koreański premier. Historia jak ze szpiegowskiego filmu rozegrała się na lotnisku w Kuala Lumpur. I kryminalna być może byłaby to historia, gdyby nie dotyczyła dynastii rządzącej Koreą Północną i gdyby nie to, że reżim od kilku dni pręży swe nuklearne muskuły. I o tym, że to wszystko mieć może ze sobą wiele wspólnego. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Kim Jong-nam to najstarszy syn zmarłego w 2011 roku Kim Jong-ila. Od lat mieszkał za granicą. Niegdyś był postrzegany jako następca na urzędzie, ale miał narazić się ojcu, gdy w 2001 roku został zatrzymany na lotnisku w Japonii za posługiwanie się fałszywym paszportem. Twierdził wtedy, że chciał odwiedzić Disneyland. Ale czy to prawda? Prawdą jest to, że wczoraj zginął na lotnisku w Kuala Lumpur. Dwie kobiety, które jak się przyjmuje były agentkami północno-koreańskiego reżimu, miały otruć przyrodniego brata Kim Jong-una, wstrzykując mu do ciała toksyczną substancję. Jak informują malezyjskie władze, mężczyzna zmarł w drodze do szpitala w Kuala Lumpur. Jak dotąd nie udało się odnaleźć sprawczyni ataku. W ostatnich dniach doniesień z Korei jest dosyć dużo. Agencje dopiero co donosiły o udanym teście rakiety balistycznej średniego zasięgu. a koreańska telewizja w dumę wbijała mieszkańców Pjongjangu. Jak zobaczyłem start rakiety Pukguksong 2, to jasno zrozumiałem, jaką siłę ma nasz kraj. I tak czuję, że żaden imperialista, żaden amerykański bankart nie jest w stanie nam zagrozić. To wszystko dzięki naszemu drogiemu przywódcy. Pod jego przewodem nasz kraj staje się silniejszy. Ta siła zmiecie USA, jeśli nie wycofają się oni ze swojej anachronicznej, wrogiej polityki przeciw nam. Czy te fakty należy zestawiać z zabójstwem najstarszego z synów Kim Jong-ila? A moim gościem jest profesor Maria Pomianowska, dyrektor Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Witam bardzo serdecznie. Witam. Igłą zatrutą, no to rzeczywiście jak z filmu szpiegowskiego, prawda? Oj tak, ale to taka trochę metoda dalekowschodnia, bo ja spędziłam wiele lat w Japonii, że od 30 lat wędruję po tej całej Azji i Daleki Wschód nie jest mi obcy i rzeczywiście też w powieściach starych japońskich czy koreańskich spotyka się właśnie takie sceny, kiedy kobiety zabijają zatrutym, na przykład wachlarzem, albo zakrutym szpilką, na przykład od konkretnej koafury, czy też od fryzury. Ale to co, walka polityczna, czy chęć tworzenia powieści szpiegowskiej kieruje Kim Jong-unem? To znaczy, na pewno walka polityczna to niestety bardzo prymitywna dżungla i przepychanka, czyli likwidacja zagrożenia potencjalnego, czyli przyrodniego brata. Natomiast w ogóle cała sytuacja i w ogóle Korea Północna w tej chwili to jest jakiś tak niesamowita taka wyspa, taki przyczółek jakiegoś kompletnego absurdu. Jeżeli człowiek patrzy na świat, to jest dopiero science fiction. Gdyby nie to, że tam cierpią niesamowite ilości ludzi, tam bieda, głód jest tak dojmujący, że podobno, bo znam ludzi, którzy tam byli i widzieli to na własne oczy, całe połacie trawników są wygryzione i zjedzone z uwagi na to, że nie ma czego jeść, no to wszystko by było troszkę takie zabawne z przymrużeniem oka, ale tam jest to ludzkie cierpienie. No właśnie, my to tak traktujemy właśnie jak taką political, no nie fiction, ale reality, no ale daleko od nas, takie trochę właśnie szpiegowskie przedsięwzięcie, ale pani mieszkała w tamtych rejonach bardzo długo. Jak przyjmowane jest to przez ludzi, którzy mieszkają po sąsiedzku? I sąsiedzi czują się zagrożeni, przede wszystkim Korea Południowa. Ja pamiętam, ponieważ podróżuję do Korei Południowej od lat 90. Od kiedy pamiętam, zawsze kiedy byłam, czy to był krótki okres czasu, czy długi, zawsze to zagrożenie jest. To znaczy zawsze są jakieś informacje, że coś tam Koreańczycy Północni szykują, że znowu spadł jakiś pocisk, że ktoś tam coś próbował na tej granicy koreańsko-koreańskiej, czyli ta niesamowita, taka bardzo bolesna trauma wojny tej koreańsko-koreańskiej cały czas jest żywa. To są rozdzielone rodziny. To są ludzie, którzy do dzisiejszego dnia cierpią strasznie. My sobie nie wyobrażamy, jaki był głód. Naprawdę, przeżywszy nawet drugą wojnę światową, ci ludzie, którzy tu przeżyli w Europie, nie są nawet świadomi tego, co ci Koreańczycy no dużo później też przeżywali, no bo to jest nie tak dawno, jak druga wojna światowa, więc to wszystko żyje. Oni cały czas żyją w takim zagrożeniu, w tym stresie, ale również Japończycy, czyli sąsiedzi. Ja mieszkałam 5 lat w Japonii i tam tych alertów takich, które ostrzegały o tym, że coś, to są alerty związane z trzęsieniem ziemi i właśnie z zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Z tym, że jakoś aż tak poważnie się tego nie traktuje w Japonii, bo to jest jednak dłuższa, no można powiedzieć, odległość większa niż ta Korea Południowa. W związku z tym cały czas jest to życie, no ja mówię, w takim pewnym absurdzie, bo to jest malusieńki krajczek, ta Korea Północna. Nie jest on naprawdę żadnym poważnym zagrożeniem, więc ja zastanawiam się, dlaczego ona w ogóle jeszcze właśnie w takim stanie mentalnym i takim stanie, w jakim jest, ona cały czas egzystuje. To jest największa tajemnica. Bo nikogo nie interesuje ten tak kraj. Mnie się wydaje. I nie ma tam żadnych interesów, które chciałaby jakaś potęga czy mocarstwo rozwiązać, bo nie ma na przykład ropy czy jakichś innych rzeczy, które by były ciekawe. To mnie bardzo boli, ponieważ ja kocham Daleki Wschód i w ogóle kultura koreańska jest zjawiskowa, wspaniała, niepodobna ani do japońskiej, ani do chińskiej. To jest niezwykła tradycja. I ja widząc, ponieważ mam bardzo wielu, strasznie dużo wspólnego mamy w ogóle z Koreańczykami. Też ta historia, ponieważ Korea jako w ogóle kraj była najeżdżana i przez Japończyków, i przez Chińczyków, tak jak my przez Niemcy, przez Rosję. Bardzo dużo takich elementów wspólnych. Bardzo szybko się zaprzyjaźniamy z Koreańczykami, bo jest coś tam w naszej mentalności podobnego. Jak się widzi to rozdarcie, to ja się czuję tak, jakby czuję, kiedy myślę o rozbiorach polskich, rozdarcie państwa i nacji na dwa takie kompletnie nieprzystające sobie właściwie egzystencje, tak, można powiedzieć. Mówiliśmy o zainteresowaniu, mówimy o uczuciach, a czy to się przekuwa w jakąś pomoc organizowaną dla tej Korei Północnej? Strasznie trudno jest pomoc zorganizować, ponieważ tam się nikogo nie wpuszcza i nawet jeżeli by była, jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy chcieliby pomagać, to pomagamy tylko w ten sposób, kiedy komuś się uda stamtąd uciec. Natomiast jakakolwiek pomoc tam do wewnątrz nie ma jak dotrzeć. Z tego, co ja wiem, to jest, to graniczy w ogóle z cudem, bo tam się po prostu nie wpuszcza nikogo prawie. Mm-hmm. A niech pani powie, Koreańczycy z południa myślą jeszcze o tym, że kiedykolwiek Koreę będą zjednoczone? Marzą o tym. To znaczy większość, i to nie tylko to stare pokolenie, to, które jeszcze bardzo dokładnie, chociaż i to takie średnie pokolenie też tą wojnę pamięta, też jeszcze są to ludzie, którzy są ofiarami właśnie tego, co się działo, jako dzieci, doświadczając tego spuścizna wojny koreańskiej. Natomiast oni cały czas marzą, dlatego, że to są dla nich, to są ich rodacy. No tak jakby podzieliło się Polskę na dwie części i północ by właśnie była absurdalnie zamknięta i w jakimś reżimie totalnym, a południe Galicja, prawda, to by było, no to ci z Krakowa, ja na przykład jeżdżę z Warszawy do Krakowa, pracuję w Akademii Muzycznej też w Krakowie i nagle by była granica i nagle moi przyjaciele, moja rodzina nagle są ode mnie odseparowani. To jest strasznie bolesne i cały czas ten ból Koreańczycy noszą, myślę, i północni, i południowy, tylko my wiemy o tych uczuciach najwięcej południowych, bo mamy po prostu dostęp. Dostęp w polityce Korei Południowej, Korea Północna jest ważnym elementem? Bardzo ważnym. Tak, mi się wydaje, no to jest organizm, ten sam organizm i jeżeli jakakolwiek by była możliwość na zjednoczenie Korei, to ja myślę, że obie strony by dużo z siebie dały, no ale są jakieś takie siły, które są no ponad, że tak powiem, ponad przekroczenie. Nie zdarzy się to pewno za naszych czasów, by Korea były jedna. Dziękuję bardzo. Profesor Maria Pomianowska, dyrektor Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, była moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl. www.polskieradio.pl/trojka, a na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. O Korei Północnej i o jej sąsiadach rozmawialiśmy w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro proszek do prania Persil 57% taniej, 24,99 za sztukę. A pralka Whirlpool 33% taniej za 799 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie.